bitches that are just hot licks. Looking for some nasty chicks. I'm coming in the mood, taking me wrong. Why should I do to take it home? This is your favorite one. Sunt cărnă de la, bi sunt cărnă. Vede afară acum că s-a schimbat ora, că e lumină afară. Da, ne uităm, ne uităm pe geamurile astea mari din spatele mall-ului, intrare din spate. Foarte este frumos. Prima oară când, de când suntem noi cu studioul din mall, în care vedem lumina, lumina zilei. Este ceva, așa, simți așa cum a venit vara deja. Și ne duce cu gândul la Summer Kiss. Da, eu între timp mi-am desprins microfonul din nou. Olix vorbește cu microfonul în mână, pentru că microfonul de pe stativ s-a desprins și acum stă agățat în fir. E ok. Nu s-a desprins că ar fi stricat, ci că învârt eu aiurea de... Și acum ne vor suna cei de la tehnic. Băi, ce faceți acolo? Stricăciunile vor fi de voi suportate. Da, mi se taie din salariu ca de obicei. Hai să vedem primele SMS-uri. 0722 20 60 20. Salut, Kiss FM. Vreau să zic toate piesele serii pentru Nicoleta din Beclean și o iubesc foarte mult, zice Florin din Brăila. Foarte tare. Hai că mi-am învârtit microfonul înapoi. Ce mai avem de la Sute și mai tare? Tot Plăieștiul vă ascultă, vă salut, Răzvan Corleone. Da, tare. Și era vorba de Pitești. De la Geo din Timișoara pentru colegii de la Pază cu mesajul. Mai avem încă 16 ore de staj și pentru Vio Micita, în ultimul rând, pentru toți chisomanii. Da, ieri la fel aveau o dedicație în care numărau orele, ieri aveau 24 de ore. Bun, continuăm mixul nostru, continuăm cele 40 de minute non-stop hits cu Speed of Sound de la Deep Central. Bruno Mars imediat, It Will Rain. Și ne întâlnim și cu Adele, Set Fire to the Rain. Nu uitați de kissfm.ro/superstar, intrați acolo și vă faceți filmulețul vostru, aplicația voastră. Da, cu ID-ul vostru de Facebook vi se întâmplă ceva foarte tare, o chestie în premieră în România. Intrați pe Facebook-ul nostru sau pe kissfm.ro/superstar. La Kiss FM ascult doar hituri. You got my whole head spinning around. I've never been high off the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. Down, yeah, yeah. Star. Living at the speed. interesant la Kiss Kiss in the Mix, Addictive Elements Remix. Da, și trebuie să vă spunem că mâine dimineață la concursul Kiss FM îți dublează salariul. Avem o sumă foarte frumoasă de 3.750 de euro. Aici a ajuns prima se reportează cu câte 150 de euro la fiecare concurs necâștigat. Când te sunăm, trebuie să știi cum se numește ultimul hit care s-a auzit la Kiss FM. Îți dublăm pe loc salariul și câștigi prima reportată. Bun, am dat startul delichisurilor pe pagina noastră de Facebook. Vă așteptăm acolo cu mesajele voastre. facebook.com/KissFM România. Le citim peste 10 minute. Sperăm să vă înțelegeți cu noul nostru timeline de acolo. Să nu ne înjurați prea tare, pentru că toată lumea o să aibă timeline din 30 martie, așa că va trebui să vă obișnuiți ușor-ușor. Și trebuie să găsiți, să căutați puțin postările acolo unde veți lăsa mesajele voastre sub formă de comenturi. Continuăm cu încă 4 piese foarte, foarte tare. Calvin Harris vine acum cu Feel So Close, Smile Dream Girl, remixul Radio Killer, Donna Mar și Lucenzo, Dansa Cuduro, remixul de la DJ Danny, și Rihanna vine cu You The One, remixul DJ Dark and She Dance. La Kiss FM asculți doar hituri in the mix. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.

40 de minute în Nosov Hits, nu înainte să ne ocupăm de delichisurile venite pe pagina noastră de Facebook. Hai să vedem, Mariuca zice așa, un dulce delichis pentru pufi ale mele cu mesajul: dacă e luni, e mare plictiseală, plictisiți-vă și sunați-mă, Chisia, și pentru voi, dragilor, vă pup tare. Adi Alin, care are un avatar, are o poză foarte interesantă cu Beavis and Butthead, vrea un delichis special pentru Isabela Maria, aia se uci pego. Da, și Iza zice, ce-ai cu mine, ai reținut bine că sunt alergică, se pare, da, e, asta poate e. Poate că el a înțeles greșit, poate chiar pe dos, că-ți place piesa asta, da, nu? Da, da, da, sigur îi place, Isabela îi place foarte mult. Și Cristina a salutat, are un delichis pentru toți cei care ascultă Kiss FM acum și pentru voi, băieți, vă kissuiesc! Și de la Chris, un delichis pentru toate fetele de pe wall, sunt cele mai drăguțe. Îți dai seama, pe wall Kiss FM s-a strâns creme de la creme. Fetele frumoase, nu? Bineînțeles. Avem și pe wall-ul nostru votingul de astăzi. Votați piesa nouă de la 99 minute. Astăzi votăm, sau votați voi mai exact, între Delia Omadeo și Loredana cu Dragoș Chircu, Ochii din vis. Noi ne plac foarte tare ambele piese. Am dat câte un like acolo. Votul vostru decide piesa nouă de la 99 minute. Facem o pauză scurtă. După pauză ne întâlnim cu o piesă foarte frumoasă de la Voltaj. Și după Voltaj ne întâlnim cu băieții de la Lucky Man Project. Ei au venit în studioul nostru din Plața România să ne povestească despre noua lor piesă, Party Starter. La Kiss FM, asculți doar hituri. We'll be right back. Bring it back. Back to the music faster. Yo, that's the way we do our thing. Kiss FM. În buzunare, masa care-i plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare. Pe ea. Zorii mă întreabă de ce nu mă culc. FM. Kiss Kiss in the Mix are invitație în studio. Cred că deja eram în direct, sper că n-a fost blank. Ne-am întors în mall, suntem live din Piața România și suntem cu invitații de astăzi. Lucky Man Project! Hello! Hello! Hello! Hello. Adică ce faceți? Și cu Zozo. Bine facem. Cei doi cu numele din două silabe identice, nu? Normal. Didi și Zozo. Este Didi și Dexter. Echipă de show. Didi și Dexter. Am văzut videoclipul a doua oară când îl vedem, cel puțin pentru mine, pe YouTube. Cred că voi l-ați văzut de vreo 100 de ori. Da, nu? Minim. Ați fost și la montaj sau ați văzut videoclipul final? Nu, am participat toți la montaj și am decis să eu cu Zozo niște detalii foarte importante că trebuia să fie în videoclip. Foarte bine, ne bucurăm. Este videoclipul oficial al piesei Party Starter, oficial single-ul 2 pentru voi, nu? Yep. Foarte mișto videoclipul. Cine l-a făcut? Domnul regizor Botea. Yeah. Rival Films. Rival Films. Salutare, Mr. Botea. Și vedem pe contul oficial Music Roton 413.000 de view-uri în două săptămâni. Aproape. Ceea ce este foarte bine. Foarte bine. Bravo, bravo, bravo. Aplauze. Yeah, yeah, yeah, yeah. Trebuie să ne ziceți cine e băiatul ăsta care apare în afară de voi în clip. E un băiat, cred că e vocea lui în piesă, nu? Da, este vocea lui, este Xander Vance. E un prieten de-al meu, am mai colaborat cu el înainte. Dar vreți, puteți să căutați pe YouTube. Cum are zis? Câteva piese, Xander Vance. Xander Benz. Exact, Benz. Bun. Didi, explică-ne ce e cu punga aia pe tine în videoclip. Era o plasă de la obor? Era punga transparentă aia. Nu, dar știi vorba aia, aveam vorba pe vremuri. Punga aia de un leu. Oh my god. Era un mai ca asta de un leu. Pare făcută frumos. Nu, așa, stai că-ți dau eu explicația. Yeah, yeah. Pentru videoclipul ăsta, Party Starter, am avut un designer. Și am încercat să facem ceva nou cu materiale ecologice. Înțeles. Acum dacă place sau nu, dar am încercat să facem altceva, că tot timpul suntem îmbrăcați în tricou și în blugi. Și pe videoclipul ăsta am încercat să fim mai futuriști așa. Da, bine, noi acum glumeam, desigur. Este o mare pizza, o mare șmecherie outfitul lui Didi din videoclip. Fanii și mai ales fanele vor aprecia asta cu siguranță. Am auzit că luați și concerte. Dar păcate că cred că am avut niște comentarii. De ce nu te-ai dezbrăcat în videoclipul ăsta, Didi? Păi zic, la ce folos, că oricum e la transparent, nu? Da. Și este outfitul cu care apăreți și în concerte? No. Nu. Tu erai într-o chestie netransparentă, neagră, Mr. Zozo, și cu niște căști colorate foarte interesante. Da, dar ce folosim din videoclip în concert este pupitrul meu, care imită un cub mare de gheață. Ah, nice, foarte tare. Uite să și vedem videoclip. Și nici măcar fetele nu sunt în concerte? Nici măcar. Din videoclip, doar pupitrul, adică și voi. Da, ok. Suntem prea mici încă. Noi și pupitrul. Trebuie să meargă cu un tir după ei, dacă ar trebui să ia toate fetele alea. Noi vorbim de videoclip, hai să ne amintim de piese pentru cei care încă nu știu. Noul single, Lucky Man Project, se cheamă Party Starter. Vine chiar acum la Kiss Kiss in the Mix și apoi ne întoarcem cu ei în direct. Invitați în studioul Kiss FM din plața. Suavemente si, como te quiero yo. Suavemente si, hacemos el amor. Suavemente si, como te quiero yo. Suavemente si, como te quiero. Hacemos el amor suavemente, sí, como te quiero yo. This is Party Starter. Te gusta la vida porque la vida es loca. Todo la gente le gusta la noche, sí. La noche es sexy. Las chicas están calientes. Call me, vicepresidente. Todo la gente lo sabe. Todo la gente lo sabe. hacemos el amor suavemente, sí, como te quiero yo. Suavemente, sí, como te quiero yo. Suavemente, sí, hacemos el amor suavemente, sí, como te quiero yo. And just listen. Videoclip, am văzut și videoclipul pe YouTube, intrați și voi, căutați Lucky Man Project Party Start sau doar Lucky Man Party și deja apare. Eu cred că și ce mă bucură e că cei de la Rotund se ocupă și șterg toate clonele, găsiți acolo doar originalul. În așa fel încât doar pe original să existe view-uri, foarte tare piesa, multă baftă cu ea, succes mai departe. Mersi mult, mersi. Și la cât mai multe concerte și cât mai mulți fani. Doamne ajută. Măi, și apropo de fani, uite, fanii întreabă când vine noul single. Știu că abia l-ați scos pe ăsta, dar următorul? La finalul verii? Da, la începutul verii. Da, da, da, da. Noi mereu ne dorim ca să să lansăm o piesă și niciodată nu iese în ziua în care ne dorim. Da, există o piesă, e făcută, e produsă? Piesa, da, este în studio, deci. Da, bun. Foarte bine, e bine să fii cu un pas înainte, e bine să ai pregătit sezonul nou, nu? Da. Și cred că cel mai bine e să fii propriul tău producător. Nu stai să tragi de alții. Exact, așa. Mult mai ușor și cel mai tare, cred, dacă ești producător și poți să pui și tu muzica ta în concerte. A, corect, corect. Da. Cred că cel mai tare. Să convinge le două chestii e absolut genial. Baftă maximă la Lucky Man Project și Mexic, pe final, mas. Data de contact pentru fani, Facebook, ce vreți voi? Facebook.com/LuckyManProject, simplu, și ne găsiți și pe luckymanproject.com. Ah, bun, bun, bun, site internațional frumos. Ok. Vreau să vă întreb, ceva concerte în perioada următoare? De care să știți? Până în iulie. Găsiți toate datele pe site-ul nostru și pe Facebook. Până în iulie avem port în Italia, Albania. Da, Slovenia, și în Ucraina. Se mișcă ușor, ușor. Cum merge treaba pe afară? Nu știu, știu că îmi povestea cineva când, dar nu mai știu ce țară, poate îmi ziceți voi, e cam greu să mergi pe stradă. În Albania, da, în acolo Albania. Suntem iubiți, mai ales da, adevărat. Mister B. Da. Și aici la fel, dar escorta de bodyguards a rămas jos la intrarea în mall. Măcar vreau să mă plimb, e mall liniștit aici. Erau acolo patru bodyguards la intrare, erau cu voi, nu? Da, da, da. Da, frumos. Zici de blonda aia, nu de acolo. Hello. Bine, succes maxim, băieți, ne mai auzim la Kiss Kiss in the Mix. Bye, bye, vine încă o piesă și apoi o să intrăm în ora următoare de Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss FM. În cap să fac un ban. Muream de nervi că toți aveau, doar eu n-aveam. Și n-am avut averi, dar am avut un gram de ambiție să-mi depășesc condiția de golan. Și nu-mi plăcea de mine, nu-mi plăcea de mine, neam. Și nu-mi plăcea de nimeni, câteodată și băteam. Nu suportam să recunosc greșeli nici când greșeam. Singura terapie pentru mine era când dansam. Ca atunci când le pui pe hârtie, nu-ți iese socoteala nici cu banii de chirie. Nu poți să-ți mulci nici părul, fiindcă n-ai, e doar chelie. Și totul pare gri și-ai vrea să ai și tu 1000 de coco. Mamă, sunt confuz, de unde eram praf, acum sclipesc pe autobuz. Pe garduri și prin barul la TV și mă amuz, că ei nu știu că n-am plecat de sus. Sunt în Chantalia. La Mediterană mi-amintesc de năvodari. Mulțumesc, mama, aș vrea să-mi duc familia în Dominicană să petrecem fără stres, că doar n-am muncit de pomana cu. Stau pe șezlong, sub palmiere bine, se poate și mai bine, pe iaht în Caraibe. Acum strâng bani de viză, pun grijile în valiză și le trec peste baliză, cât mai departe de criză. Mamă, mamă, sunt confuz, de unde eram praf, acum scripesc pe autobuz, pe garduri și prin baruri la TV și mă amuz, că ei nu știu că n-am plecat și de sus. Și vine câteodată să arunc. Pe Facebook și ne uitam la voting. Delia cu Amadeo prinde bine de tot, 305 voturi versus Loredana și Dragoș Chircu, Ochii din vis, 106 voturi. Intrați și votați acolo. Da, votul vostru decide piesa nouă de la 9 și 9 minute pe pagina noastră de Facebook, bineînțeles, facebook.com/KissFM România. Hai să continuăm mixul, încă 3 super hituri vin chiar acum la Kiss Kiss in the Mix. Cerebel și Cerebel a fost mai devreme, înainte reclame. Laurențiu Duță vine cu Shining Heart împreună cu Andreea Bănică. Avem Lacrime Project Pumpin, că tot ne-am întâlnit cu ei, era în playlist piesa lor veche. Și FG Arm împreună cu Sonia, Alma de Alma se numește piesa. 0722 20 60 20, acolo așteptăm mesajele voastre. Și puțin mai încolo ne ocupăm și de facebook.com/KissFM România. Nu uitați să intrați pe kissfm.ro/superstar, noua campanie, noul joc, noua nebunie care se întâmplă acolo în premieră în România din partea unui post de radio. Da, vă logați cu pagina voastră Facebook, încărcați o poză și este ceva foarte, foarte tare acolo. O să vă placă ce se întâmplă. Tu ești superstar, vedetele lucrează pentru tine. Hai să continuăm mixul. DJ Anxiolix împreună cu voi.

walk you on the street. I like the way you wind it. I watch you work it, you don't miss a bit. So perfect when you grind it. And without your love, I'm incomplete. Babe, come on, let's ride it. Și voi aici cu contul de Facebook, vă logați frumos și o să aveți parte de o surpriză foarte, foarte plăcută. După ce alegeți o poză din contul vostru de Facebook sau după ce încărcați o poză acolo, da, se va întâmpla un filmuleț foarte interesant. O să vedeți că vedetele lucrează pentru voi. Foarte tare, o aplicație nouă, o campanie interesantă în premieră în România pe Kiss FM, desigur. Mesaj avem de la voi, o grămadă deja venite la 0722206020. Vă salut, băieți, vreau și eu o dedicație pentru cea mai frumoasă fată, Nicoleta din Bechilea. Te iubesc mult, Florin din Brăila. De la Bădălina, pentru voi cei mai tari și pentru iubitul meu, Liviu, cu mesajul te iubesc foarte, foarte mult. De la Alex, pentru Erol, cu mesajul mai învață Remi. Remi? Remi, bine, Remi să fie. Și de la Geo, pentru Ianca și Onyx, cu mesajul ne face țeala mai... Cine să știe Ian și, Onyx? Onyx. Ne face seara mai veselă și ne și ne plictisitoare. Mersi, băieți. Onyx? Ianc, deci cine e Onyx? Y A N K. E da, tare, e, vezi? O fi o DJ-ță, Ianca. Ianca, da. Doamne. Bună, sunt Andrei, din Satu Mare, din Suceava, pardon, vreau și eu să spun iubirii mele, Adi, adică Bogdan, că-l iubesc mult și mi-e dor de el și vreau cea mai frumoasă melodie. Cea mai frumoasă melodie! Se știe!

Kiss in the Mix. Hai să intrăm pe site-ul kissfm.ro. Vă spunem din nou cât e potul la concursul de mâine dimineață. Kiss FM îți dublează salariul. Te înscrii foarte simplu la 0735 600 100. Trimiți un SMS cu tarif normal, numele tău, orașul din care asculti Kiss FM plus textul. La Kiss FM asculti doar hituri. Mâine dimineață în primul concurs puteți câștiga 3750 de euro. O grămadă de bani. Când te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește ultimul hit difuzat la Kiss FM și banii sunt ai tăi. Dăm imediat startul de kiss-urilor pe pagina noastră de Facebook, pagina proaspătă, pagina fresh. Vezi că ești cu domnul Ovidiu Stănescu logat. Da, stai așa, să ne logăm cu DJ Young și dăm imediat startul pe Facebook, cum ziceam. Până atunci vă spunem că avem și podcastul updatat la zi pe kissfm.ro/kkm. Găsiți cele mai recente înregistrări ale emisiunii noastre. Și gata, ne apucăm de Facebook. Avem Nica Merera și Alinca în continuare Get Alive. David Guetta și Kid Cudi, imediat Memories, remixul Bingo Players. Plus o piesă foarte frumoasă de la Michael Parsberg, se numește Mad World, un remake, un rework. Un recover, cover după piesa mai veche, Safri Duo și Ice & V împreună cu Michael Parsberg imediat la Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM ascult doar hituri. I swear I wanna be with you tonight. Kiss FM, you gotta show me what is wrong or right. Kiss FM, cause I never felt this way before. I wanna feel you now.

before I fall. Din Gazebo, I Like Chopin. Da, și avem și votingul pe pagina noastră de Facebook. Se întâmplă bine ce se întâmplă acolo. Și câștigă Delia. Delia cu Madeo, piesa votată de voi pe Facebook-ul nostru, piesa nouă de la 9 și 9 minute. Mai aveți de votat vreo 12 minute. Kissfm.ro, de fapt nu, facebook.com/kissfmromania. Intrați și votați acolo piesa voastră preferată, piesa pe care vom difuza astăzi la 9 și 9 minute. Facem o pauză scurtă și ne întoarcem repede cu următoarea oră, adică vin următoarele 50 de minute non-stop hits și până la ele vine și piesa non-house de la ora 9 fix. O piesă foarte tare, o să vă placă, Mariah Carey. La Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss, Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. No, fix aduce piesa non-house la Kiss, Kiss in the Mix. Kiss, Kiss in the Mix. Kiss, Kiss in the Mix. Kiss FM. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Yo, party people, back to the mix, back to the party. Am avut și piesa Non-House la 9, o piesă din Cretace cu muzici pop, Mariah Carey și Boyz II Men, One Sweet Day. Mamă, mamă, ce piesă foarte frumoasă de altfel. Începem chiar acum ultima oră de Kiss Kiss in the Mix de astăzi, de aici, live din Piața România, din Mall. DJ Young și Olix alături de voi. Intrăm în ultimele 50 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. Dăm startul SMS-urilor 0722 20 60 20 și le vom citi după următoarele 3 piese. Începem cu Vank, pleacă, și mai apoi avem piesa câștigătoare de astăzi, piesa 9 de la 99 minute. Delia Omadeo, piesa care a câștigat votingul vostru de pe facebook.com/kissfmromania. Și am pregătit-o și pe Rihanna cu o piesă pe care o știți cu siguranță, Menda. Remixul Andino Montamasi. La Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. Live din Mall. Show me how to love.

la Kiss Kiss in the Mix, o piesă foarte interesantă, toată lumea știe. Înainte de Sahara, I Wonder Why, trebuie să vă spunem că în câteva clipe ne pregătim să dăm startul dedichisurilor pe facebook.com/KissFM România. DJ Ango să dea startul dedichisurilor sau tu le dame de... Nu, eu să-l dau, eu să-l da, dau. Da, e rândul lui Olix și vom citi mesajele peste 10 minute de acum încolo. Avem și Sahara, așadar, ne trimite de acum Fly Project. Stai că scrim acum, Project. Remixul pentru muzica semnat de Speak One. Și mai apoi vedem ce piesă urmează. Uite, vine... Da, nu știm ce vine, de fapt. Vă spunem și de petrecerile care se întâmplă în weekend. Hai să vă spunem chiar acum. Olic și Rafințescu, partidul Kiss FM, se întâmplă în acest weekend. Ne vedem vineri la Craiova în Sweet Escape, iar sâmbătă suntem în Club Scala din Piatra Neamț. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party, adică DJ Young în Pulse Studio din Focșani. Bun, hai să continuăm așadar cu hiturile mixate live de aici din Mall din Plața România. DJ Young și Olic împreună cu voi la prima ediție a săptămânii de Kiss Kiss in the Mix. La Kiss FM, ascult doar hituri! I'd do anything, would give everything if I could bring back those nights when you were loving, then we are playing, then you'd say, do you love me, baby, as I love you, baby, tell me, do you? And then I would tease you and say, I guess I do. I'd do anything, would give everything if I could bring back those nights when we are teasing, then we are fighting, then you'd cry. Do you promise, baby, that you never ever leave me, do you? I wonder why

paso de todo. Desigur, se numește Kiss FM Superstar, o găsiți acolo pe pagina în partea din dreapta sau intrați foarte simplu pe kissfm.ro/superstar. La Kiss FM, vedetele lucrează pentru tine, o să vezi despre ce este vorba. Cu contul tău de Facebook și cu o poză încărcată se întâmplă ceva foarte, foarte tare, o să-ți placă la nebunie. Continuăm cele 50 de minute non-stop hits cu Raluca, Out of Your Business, remixul lui DJ Screen, Livi Hodor și Mona, Sweet Love, alt remix de la DJ Screen. Și mai apoi Julian M și Veronica Superstars. DJ Anxionix împreună cu voi, Kiss Kiss in a Mix la Kiss FM. Ascult doar hit-uri. Business, out of your business. patience. Only thing we trust is our love. Finding inspiration, blinded by temptation. We take it down the world with one love. Running for sensation, starting innovation. Only thing we trust is our love. Finding inspiration, blinded by temptation. We take it down the world with one love. We are superstars, superstars. That's what we are, what we are. We are superstars, superstars. That's what we are, what we are. Foarte, foarte frumoasă. Și Julian M, un DJ și producător probabil. Ne place piesa asta. Hai să vedem ce dedichisuri avem pe pagina noastră de Facebook la postarea mea de mai devreme. Stai să vedem. Livia zice așa, un dedichis pentru Costi și Alexandra Kiss. George, hai să fie pentru început așa pentru voi toți de la Kiss și pentru toți prietenii mei de la Focșani. Multe salutări. Păi pentru început și și atât. Adelin zice, vreau un dedichis pentru grupa 614 AC de la Politehnică din București și încă unul pentru toți cei care reușesc să doarmă peste 15 ore. Abia ieri am înțeles și eu cum este. Hai, mulțumim și seară faină să aveți. Păi nu înțeleg de unde. Așa. Cum să dormi 15 ore? Păi te trezești mai obosit decât ai culcat. Stai să facem un loc, că începe băieții ăștia să cânte. Avem așa încă unul de la Dani, zice, bună seara, vreau și o dedicație pentru soțul meu cu mesajul tău, iubesc mult, ce melodie doriți voi. Dani Băicoianu. Și pentru toți schisomanii care așteaptă să vină vara și soarele, zice Vlad. Și mai avem încă unul. Un dedichis pentru cea mai bună prietena mea, Gabriela, cu mesajul o iubesc mult și de-abia aștept să ne întâlnim. Mâine la școală vreau și eu Michel Telu. Sigur că da, a fost deja piesa. De la Briana Bălan este dedichisul. Hai să continuăm cu David DJ și Tony, So Bizarre, piesa pe care ne-ați cerut-o în seara asta. Mamă, ce piesă. Mike Diamonds vine și el cu Reason to Feel Love. Sau Mihai Diamante. Ne place nouă, să zicem. Plus, și de Moga, tot mai sus. La Kiss FM, asculti doar hit-uri. Kiss in the mix, live din mall. I got a feeling you, your love's so bizarre. I've got a taste you, you take me so far. I've got a feeling you, your love's so bizarre. Your love's so bizarre. I got a feeling you.

cântăm și instrumente, pentru că avem o nouă rubrică, rubrica de canto de instrument, adică... Instrumente cu gura. Exact. Numai la Kiss Kiss in the Mix. Da. 2 minute înainte de programul lui Mr. Boba, Kiss in the Night. Și 5 secunde până trebuie să plecăm noi sau să dăm play reclamelor din studioul principal. Marian Boba, așadar, Kiss in the Night, el vine alături de voi imediat după ora 22. Zizang și Olix, da, vă spun că mâine dimineață avem un pot foarte frumos la concursul Kiss FM, îți dublează salariul. 3750 de euro! Când te sunăm, trebuie să știi ultimul hit care s-a auzit la Kiss FM. Înscrie-te la concursul nostru dacă nu ai făcut-o încă. Intri pe kissfm.ro, de asemenea pe facebook.com/kissfmromania sau înscrieri prin SMS. Foarte simplu, trimiți un mesaj la 0735600100, mesaj în care scrii numele tău, localitatea în care asculti Kiss FM și textul. La Kiss FM asculti doar hituri și nu uita de noua campanie. Vedetele lucrează pentru tine, numai la Kiss FM se întâmplă. Cu contul tău de Facebook apare un filmuleț foarte, foarte interesant. O premieră în România, sună foarte, foarte bine. Toată nebunia se întâmplă pe kissfm.ro/superstar. Și site-ul nou, site-ul nostru nou, romanicatube.ro, are și o rubrică nouă, scris acolo, are rubrica Chioșc și upload clip. Intrați pe romanicatube.ro cu capa. Un site care ne place nouă tare mult. Astăzi a fost luni, vă dorim o săptămână una foarte frumoasă, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi. La mulți ani și lui Răzvan de la Deepside DJs. A fost ieri ziua lui. Spunem la mulți ani și lui Liviu Hodor, a fost ziua lui acum câteva zile. Dar mai avem prieteni sărbătoriți, găsiți pe Facebook. Ne auzim mâine seara la Kiss FM. Asculți doar hituri. Kiss FM.